La música country d'ahir i de sempre a Ràdio Estel amb Rafael Corbí. Benvinguts tots i totes, us parla Rafael Corbí. Una nova edició de Country Radio Estel obre les seves portes i ho fa amb la música de sempre de l'Americana Music, de la música country. Hem començat amb Stella Mae Parton, la més jove de 12 germans i germanes, filla petita de Dolly Parton, Stella Parton més coneguda perquè va triomfar l'any 1975 amb aquesta cançó que acabem d'escoltar i que es deia I Want to Hold You in My Dreams Tonight. Sobretot cap a finals dels 70 va tenir la seva època més gloriosa. Nascuda a Sevierville, Tennessee, ella ha estat la que ha obert el nostre programa, amb el que continuarem amb una cançó de Gary Stewart, nascut el 1944, ho va fer Jenkins a l'estat de Kentucky, va morir el 2003 de Fort Pierce, de Florida, un dels cantants coneguts del moviment outlaw, però també del honky-tonk i del southern rock dins tot el que és la música country. De Gary Stewart us portaré la cançó anomenada Brotherly Love, una extraordinària peça musical que podíem recordar, perquè en tenim a dotzenes d'aquest artista que, sens dubte, serien del bo i millor que podríem escoltar amb el nostre programa. Del The Essential, un àlbum que es va publicar el 1997. Brotherly Love, de Gary Stewart. Have you seen that new waitress down at the Silver Dollar Bar. Yes, I have, and son, she sure looks fine. And did you know she's got a sister? Yeah, I've got her number. Let's call them up and see if they're free tonight. 'Cause we've never seen honky-tonk ladies look as good as those sisters do. Here they like to party, and so do you and I. Well, let's lay a little bit of that brotherly love on those sisters tonight. I'm kind of sweet on Alice. I love the way she fills her jeans, and I can just imagine how she'd feel lying next to me. You know, I bet that green-eyed Marianne knows just how to please a man. And I'll find out tonight when we slip beneath the sheets. 'Cause we've never seen honky-tonk ladies look as good as those sisters do. Here they like to party, but so do you and I. Well, let's lay a little bit of that brotherly love on those sisters tonight. Yeah, let's lay a little bit of that brotherly love on those sisters tonight. Amb aquesta cançó, Gary Stewart en va triomfar. És un duet amb el qual compta amb la companyia de Gene Dillon des de l'àlbum Brotherly Love l'any 1982. Va ser un número 41 a les llistes americanes, i avui l'han recordat. Dins el panorama independent, moltes vegades ens surten àlbums que ens conviden a reflexionar sobre la música d'una part primordial de la música country, però del país en concret. I ara mateix és Nova Escòcia on ens trobarem, que és el Canadà. A Nova Escòcia hi tenim la Coastal, que és la Country Music Association d'aquella zona, que va substituir a la Nova Escòcia CMA fa uns anys, no va acabar de triomfar. Van publicar el 2010, si no recordo malament, un àlbum recopilatori d'artistes d'aquella zona, i ens quedem amb Fiddleworks, amb la peça anomenada Big John McNeil. And now, ladies and gentlemen, get your dancing slippers on and enjoy a group from Truro, featuring a 16 and 17-year-old fiddlers. Here is Fiddleworks with their rendition of Big John McNeil. Thank you. Seria aquest directe en la peça Big John McNeil de Fiddleworks amb aquests joves violinistes que ens han acompanyat. Anem cap a un àlbum de Sammy McKershaw, conegut com Sammy Kershaw, que ens va publicar el Honky Tonk America. Aquest va ser el primer tema del seu àlbum Labor of Love, que va editar l'any 1997. En Sammy Kershaw serà el nostre propi protagonista, aquest cantant nascut el 1958 a Kaplan, a Vermilion Parish, que és l'estat de Louisiana dels Estats Units. Per tant, Sammy Kershaw també a Ràdio Estel. Well, the day it ends when the sun comes up, starts when the sun goes down. Out on the back roads and on the back streets of every farm and factory town. There in the world of weekly wage, there's always a place out there. And the names and the faces are the same everywhere. Well, the room is full, it's a Friday night. We all want to hear Louie Louie. Been a long, hard day and a long, hard life. And this is how we make it through it. It's a blue-collar place, a red-blooded crowd. Tonight everything's all right in honky-tonk America. Lights up just about dark. A welcome beacon on life's highway. When you're weary and when you lost heart. Never say it's loneliness. It's only the drinks and the band. But something brings us back here again and again. Well, the room is full, it's a Friday. We all wanna hear Proud Mary. Been a long, hard day and a long, hard life. We all got our crosses to carry. It's a blue-collar place, a red-blooded crowd. Tonight everything's all right in honky-tonk America. We'll talk about maybe some other time. Tonight everybody's feeling fine. Well, the room is full, it's a Friday night. We all wanna hear Wooly Bully. Been a long, hard day and a long, hard life. Monday morning we'll all do our duty. It's a blue-collar place, a red-blooded crowd. Tonight everything's all right in honky-tonk America. Honky-tonk America. Honky-tonk America. Des del Labor of Love, Sammy Paul Kershaw. Sammy Kershaw amb aquest Honky Tonk America. Seguirem a través del nostre espai d'aquesta mitja hora que dediquem a través de Radio Estela a l'Americana Music, a la Country Music, i ho farem amb Bombshell, una formació, un duo que ha tingut en dues formacions diferents, una del 2004 al 2007 i a partir d'aleshores amb el canvi que van fer Buff Lawson, que va deixar la formació i va ser substituït en aquell moment per la intèrpret d'Arizona Kelly Shepard. Per tant, tenim música diversa d'aquest duo fundat fundat el 2004 a Nashville. Els seus líders originals, Buffy Bob Lawson i la violinista Christy Osmundson. D'aquest duo, del primer, de l'original, escoltarem una peça que va triomfar l'any 1980... No, perdoneu-me, el 2006, del film Even Almighty. Ens en anàvem massa enrere, de veritat. The Power of One, de la pel·lícula que acabem de mencionar-vos i també de la seva discografia. Bombshell, The Power of One. One person refused to sit on the back of the bus. She changed the ride for all of us. Oh, that's the power of one. Her diary fell, a light in the dark. A young girl's hope touched millions of hearts. Oh, that's the power of one. One grain of sand can turn the tide. One single spark can light the night. One simple dream, one gentle word, one act of love from someone can start a chain reaction. It all begins in the heart, in the power. Stones, he didn't judge. He moved the world with the strength of his love. Oh, that's the power of one. D'un, això és el que ens aporta amb aquesta cançó Bombshell amb The Power of One des del 2006. Un intèrpret que ens arriba a continuació que és un bon exemple del que és l'americana music, aquest nou gènere musical que dins el country està arribant a tantes llars ara mateix i que també està fent-se un mercat propi impressionant. Americana, rock sureny, country blues i també un mix d'aquest propi blues amb rock music és el que sempre ens ha portat des que va començar a cantar. Ell va néixer el 1964 i vam dir que la seva carrera va començar el 1997 amb Paul Waythorn, conegut amb aquest nom de Paul Thorne, nascut a Wisconsin. És un cantant i compositor a Kenosha, concretament va néixer. I té diversos àlbums, fins a 6 n'ha editat. Nosaltres el que anirem a escoltar és una cançó editada el juliol de 2012 des del seu darrer àlbum What the Hell is Going On. Paul Thorne ens portarà la cançó Take My Love With You. Emporta't el meu amor amb tu. You know sometimes I'm so far away from you, darling. But here's something I want you to do for me while I'm gone. You ought to take my love with you everywhere you go. You ought to take my love with you everywhere you go. You ought to take my love with you everywhere you go. In the street, in the crowd, when you're home, all alone, you just gotta take my love with you. Temps, per tant, anem finalitzant ja el nostre espai i ho farem amb una bona peça que ens portarà la Joe Di Messina, una de les meves intèrprets preferides de sempre. Ens conduirà una cançó des del seu àlbum de grans èxits, dels que es van editar, aquest en concret ho va fer-ho el 2003. Una veu excepcional per tancar l'edició d'avui d'aquest espai. Country a Radio Estel amb Rafael Corbí. És Was That My Life? Era aquesta la meva vida? Joe Di Messina. As a child, still so much to see and so much left to do. Yes, I'll fall before I fly, but no one can say I never tried. Oh, we just get one ride around the sun in this dream of time. It goes so fast that one day we look back and we ask, was that my close my eyes and think how lucky I have been to hold the ones I love and share my dreams with them. All those sunny days and all those starry skies, good morning kisses and sweet good nights. Oh, I can't tell them enough just how much that they that